Era piccante però quello. Hai portato anche il piccolo rosso. Quasi no, sono lasciato. Perché faccio un mio? Guardate, perché la faccio una buona cosa. Un collezione con la boh, posso una mamma che ti ha fondato, perché che la fai? Ma poi come faccio io a me, anno? Piatto anni, io si chiedi osso. Buona, poi ci fanno portare ancora, ma fuori. Mi van? Két ijesztő volt. Miért nem tudtál, te is jobban jártál volna? Nem sütötte volna még a nap a fejedet meg. Neked is adni kell ilyenkor, amikor süt a nap. Thank you. jön lesz az is a kapu. Köszönöm, hogy megtaláltad. Hát jó, hát jó. Ja, te balon csinál mindennek? Neked semmi más dolgod nincsen? Van kézzel, de más is, amit a néged parancsolgatás. Jaj, jaj, jaj, mint ami legyengébb réteghez tartozók. Jaj, jó. Van nekem is túl vagy. Jóval többet. Itt tél szolgáltassal benneteket. Én nem tudom, hogy baj itt van, amikor letabba a baromfiknak. Adtam már nekik. Én nem tudom, minek kell annyira kitenned a napon. Elmosogatod nagy mehetem, te nem segítesz, eltűrgetni. Ha nem tényleg össze a szarok, ne legyenek mindenfelé. Te abból beittál máshogy savhoz üvegbe? Most iszok bele. Üres volt, azt most tettem. Ide hát, ha visszajön a fejem. Igen a vizet. Most is kaptál. Ezt akkor ezt lesz trügetve is. Más dolgok is vannak. Kezd nagyon leváltani a kis munkás sételekbe. Nem kívül, menj oda! Mi most? Thank you.